12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 maja, minęła godzina 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. W Portugalii trwa unijny szczyt. Jednym z tematów jest odbudowa gospodarki po pandemii. Kolejny dzień przynosi spadek liczby zakażeń koronawirusem w Polsce względem zeszłego tygodnia. Cały czas utrzymuje się jednak wysoka liczba zgonów. Już jutro startuje piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jak zmniejszyć podziały społeczne, które pogłębiły się w czasie pandemii? Między innymi o tym rozmawiają unijni przywódcy podczas szczytu w Porto. Nasz kraj reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił podczas panelu dyskusyjnego, że Polska przeznaczyła 10% PKB na pakiet antykryzysowy, co znacząco osłabiło gospodarcze konsekwencje pandemii. Na początku, gdy zaczęła się pandemia, na krótką metę musieliśmy uratować tak wiele miejsc pracy, jak to było możliwe. Przygotowaliśmy duży pakiet antykryzysowy, który w szczególności miał na celu zachowanie i ochronę miejsc pracy. Odnieśliśmy w tym bardzo duży sukces. Uważam bowiem, że stracić pracę jest łatwo, trudno jest ją odzyskać. Czasami ludzie tracą zatrudnienie bezpowrotnie. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że w Polsce w ciągu ostatnich lat bezrobocie zmalało z 20 do 3%, czyli do jednego z najniższych poziomów w Unii Europejskiej. Teraz krótko o aktualnej sytuacji epidemicznej w naszym kraju. 6047 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 453 osoby, które chorowały na COVID-19. Tydzień temu nowych infekcji było o ponad 700 więcej, ale zgonów było mniej o 20. Do tej pory wykonano w Polsce ponad 13 milionów szczepień przeciw COVID-19. A skoro o tym mowa, kolejny punkt szczepień masowych został uruchomiony w Katowicach. Mieści się na terenie ośrodka tenisowego Mosil przy ulicy Szopenickiej 70. Jak podkreśla prezydent miasta Marcin Krupa, zaszczepić się w nim będzie mogła spora liczba mieszkańców. Jest tych punktów w naszym mieście ponad 60, w tym właśnie ten nasz miejski, taki bardziej masowy, gdzie możemy szczepić nawet do 1000 osób dziennie, ale z racji tego, że ilość szczepionek jest ograniczona, tych szczepień będziemy tu realizowali 500 dziennie. Warto się zaszczepić, dodaje Krzysztof Zaczek, prezes spółki Szpital Murcki, pod który podlega punkt szczepień. My jako szpital, także covidowy, najlepiej widzimy i wiemy, jakie skutki może wywołać ta choroba. W związku z tym naprawdę jest to bardzo istotne, żebyśmy wspólnie o nasze zdrowie, o nasze bezpieczeństwo zadbali. Punkt działa, widzimy, że odbywa się to bardzo płynnie. Wspomniany punkt jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 18. W razie potrzeby miasto jest przygotowane do uruchomienia drugiego punktu szczepień masowych. Na koniec mamy dla Państwa zaproszenie. Jutro Wielkie Święto Nauki. Punktualnie o 11 rusza 24 piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ze względu na pandemię będzie miał formułę online, ale zamiast jednego dnia potrwa tydzień. W sobotę i niedzielę zaplanowano spotkania podzielone na 3 bloki, propozycje dla najmłodszych, najciekawsze eksperymenty i wieczór dla starszych piknikowiczów. Równolegle będzie można też uczestniczyć w warsztatach o klimacie i spotkaniach z naukowcami. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska mówi, że w trakcie pikniku słuchacze będą mogli nie tylko usłyszeć, ale i zobaczyć, co dzieje się przed Centrum Nauki Kopernik. Można będzie również oglądać te wszystkie pokazy, doświadczenia, które będą przeprowadzane w studiu stacjonarnym, na mediach społecznościowych, w streamingu, podglądać, w jaki sposób te doświadczenia się odbywają, kto to prowadzi, jak to prowadzi. Naprawdę mnóstwo fantastycznych atrakcji i dla słuchaczy, i dla widzów. Cały program wydarzenia dostępny jest na stronie piknik-naukowy.pl i ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza na zachodzie kraju, z kolei na wschodzie i w centrum zanikające burze. Jutro trochę chmur, trochę pogodnego nieba, przelotnie popada i będzie od 10 do 14 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak

Somebody That I Used To Know, czy podoba się Państwu w tej wersji, czyli w wykonaniu Three Days Grace. Jestem bardzo ciekaw. 2 2 7 3, przypominam numer do studia Trójki, Małgorzata przy telefonie. Teraz zajmiemy się utworem, który powstał jako utwór zimnofalowy w 1982 roku. Chodzi o utwór Mad World zespołu Tears for Fears. Kompletnie odmienny od najbardziej rozpowszechnionej wersji, czyli po prostu skromnego wokalno-fortepianowego wykonania Garego Julesa. W tej wersji Garego Julesa utwór był wykorzystany w filmie Donnie Darko, przypomnę, i to dało drugie życie tej piosence. Teraz natomiast posłuchamy wersji zespołu Palais Royal, czyli Mad World, teraz w Trójce. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races, going nowhere, the tears are filling up their glasses, no expression, no expression. In my head I want to drown my sorrows, no tomorrow, no tomorrow. Pan Paweł z Radomska napisał na łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Dalej jestem i słucham. Pierwsza godzina była super, ale jednak przeróbka Jacka White'a mi się nie podobała. Rzecz gustu, słucham Jacka od lat i lubię jego ostry styl. Pan Paweł tak napisał. Panie Pawle, proszę odrobinę cierpliwości, dlatego że to wykonanie, które przed godziną 20 dało się słyszeć na antenie Trójki, to nie jest jedyny cover Seven Nation Army, który dzisiaj w programie się pojawi. Niebawem będzie pan mógł usłyszeć to w wykonaniu zespołu ze Szwecji. Zobaczymy, jak panu to wykonanie się spodoba i czy w ogóle. Teraz Ballad for My Valentine, czyli zespół, który również chyba wszyscy znamy. Panowie wzięli na warsztat utwór, który ma, uwaga, 9 lat. Radioactive, Imagine Dragons w oryginale. Ten utwór ma już 9 lat. Ja pamiętam, jakby premierę miał wczoraj. Oryginał oczywiście, nagrody Grammy. Mamy tutaj bardzo mocny oryginał, który trudno zagrać dorównując autorowi właśnie Imagine Dragons oryginału. Sprawdźmy, czy panowie z Ballad for My Valentine dali radę. Mocniejsze od oryginału wykonanie Radioactive, czyli Ballad for My Valentine w Trójce, a teraz dużo bardziej łagodne od oryginału wykonanie. Zespół The Veer Union i utwór Numb, czyli coś, co w oryginale nagrał zespół Linkin Park, natomiast The Veer Union to jest kanadyjski zespół rockowy, grają od 2004 roku, a charakterystycznym stylem tego zespołu jest podwójny, zharmonizowany wokal. To jest coś, co można usłyszeć na przykład w oryginalnym Sound of Silence. Simon i Garfunkel właśnie śpiewali w takim interwale, że to czyniło ten duet tak oryginalny. Tutaj panowie starają się do tego się zbliżyć. Zespół porównywano kiedyś do Alice in Chains, natomiast teraz posłuchajmy, jak poradzili sobie z utworem Numb w wersji akustycznej. I'm Jak się podoba nam w tym wykonaniu? Divine Union. Także to dla zainteresowanych. A właśnie, no bo przecież zapomniałem. Gdyby komuś z Państwa umknął któryś utwór, to ja po programie umieszczę całą playlistę na fanpage'u Łukasz Ciechański. Także nie ma problemu. Można też sprawdzać na stronie internetowej Radiowej Trójki. Tam jest zakładka, co jest właśnie na antenie, co było przed chwilą. Ta zakładka nosi enigmatyczną nazwę, co gramy. Także, żeby było wiadomo. Mam maila od pana Karola. Pan Karol napisał, jeśli można by było przeczytać na antenie. Panie Karolu, no dobrze. Pan napisał, że pozdrawiam wszystkich kolejarzy, którzy na służbie prowadzą ruch pociągów w całej Polsce. Karol z Bydgoszczy. Jak pan słusznie zauważył, jest to służba, zatem nieważne, czy leje mróz, czy upał, czy święto, czy nie święto, panowie kolejarze muszą być w pracy, zatem pozdrawiamy i oczywiście za panów pracę i pań. Dziękujemy. Teraz będzie bardzo wikingowo. Zespół Skald. Zespół, który stworzył wyjątkowy projekt dzięki unikalnym zachowanym tekstom literackim średniowiecznych Skaldów, nagrali album z oryginalnymi historiami o bohaterskich wikingach i ich bogach. Teraz wysłuchamy w ich wykonaniu, nietypowym bardzo wykonaniu, utworu Seven Nation Army, który obiecałem panu Pawłowi tutaj z Radomska. Utwór z ogromną ilością instrumentów. Wszyscy trzej dżentelmeni, którzy tworzą zespół, wokaliści, potrafią grać na starożytnych instrumentach. Pojawiają się, uwaga, wymieniam: lira, tal harpa, czyli taki skandynawski ludowy instrument, podobna do liry, nickel harpa, to jest klawiszowa harpa, czy też cytole, średniowieczne, a la skrzypce. Posłuchajmy, Seven Nation Army w takim wykonaniu. I'm gonna fight 'em all. Seven Nation Army i Skald w wersji wikingowej, rzec można. Program 4 strony dźwięku w trójce, czyli sprawdzamy i badamy, które utwory gdzie są popularne. Ja pamiętam, jak wyszedł album Ultra zespołu Depeche Mode, to ja miałem go na kasecie i do tej pory pamiętam, że rodzice zawieźli mnie wtedy do dziadków, a ja u dziadków słuchałem tego na Walkmanie od A do Z. Pierwszy utwór, który z tej płyty usłyszałem, to było, i żebym nie nakłamał teraz, ale chyba Barrel of a Gun. I to było na MTV. Do tego był teledysk. To był chyba ten utwór. Pamiętam, że w całej tej płycie, de facto kasecie, się zakochałem. Jak się dowiedziałem, że jest cięższa wersja utworu It's No Good, pochodząca właśnie z albumu Ultra, wykonywana przez zespół In Flames, to pomyślałem, że a co tam, podzielę się z Państwem. Say you want. Po raz kolejny będę cytował Agnieszkę, panią realizator. Podoba mi się, ale znowu ściana dźwięku. Mi się wydaje, że jednym z pierwszych zespołów, które na szeroką skalę zastosowały takie brzmienie, to był Rammstein na płycie Mutter. Ja pamiętam, że tam to brzmienie było takie zaskakujące, że to była ściana dźwięku. I pamiętam też, że albo po tym albumie Mutter zacząłem na to zwracać uwagę, albo inni zaczęli tak robić i dlatego zacząłem na to zwracać uwagę. Nie wiem. It's No Good. W oryginale Depeche Mode pan Patryk napisał na łukasz.ciechański @polskieradio.pl na mojego prywatnego listonosza napisał: uwielbiam oryginalny utwór It's No Good Depeszów, ale ta wariacja na jego temat też jest zacna. In Flames, czyli tu wykonawca, którego wysłuchaliśmy, nagrali też swego czasu cover Everything Counts. Warto również rzucić uchem. Panie Patryku, oczywiście, że wykonam takie coś. Bardzo panu dziękuję. Hollywood Vampires przed nami. Amerykańska supergrupa dla tych z państwa, którzy nie mieli przyjemności jeszcze zapoznać się z ich twórczością. Alice Cooper na wokalu oraz harmonijce ustnej. Joe Perry na gitarze, to zespół Aerosmith. I uwaga, na wokalu Johnny Depp. Tak, ten Johnny Depp, pan aktor. Panowie wzięli na warsztat utwór, który David Bowie nagrał w 1977 roku, czyli utwór Heroes. I wish I could swim. Wspaniały utwór, on jest tak skonstruowany, że mógłby się nie kończyć. Można grać to, tak jak Hey Jude Beatlesów. Jest kilka takich utworów, które na koncercie można grać dowoli. Tak długo jak ludzie sobie życzą, śpiewają, dopóki się nie znudzi albo perkusista się nie przewróci na stołku, tak długo można ten utwór grać. Szkoda, że już się skończył. No dobrze, ale idziemy dalej. Zespół Motionless in White zapytał swoich fanów, jaki państwo chcieliby usłyszeć cover w naszym wykonaniu? A fani powiedzieli, macie nam zagrać Somebody Told Me zespołu The Killers. I panowie wolę ludu wypełnili. Zostajemy w klimacie utworów wykonanych ponownie, utworów, które tchnięto drugie życie. Teraz bardzo trudny utwór. Bardzo trudny utwór, czyli Crazy Narsa Barclaya, czy alternatywno-rockowe wykonanie Nothing But Thieves dorównuje oryginałowi. And when you're out there with Young za moment, ale w nowej wersji, tak naprawdę jego utwór w nowej wersji. Chodzi o Rocking in the Free World. Utwór w oryginale, swego rodzaju oskarżenie, negatywna ocena rządów prezydenta Busha seniora, prezydenta Stanów Zjednoczonych, byłego. Natomiast utwór, który usłyszymy w wykonaniu Smith & Myers, to utwór, który pochodzi z zeszłego roku. 2 2 7 3 przy telefonie cały czas Małgorzata, zatem jeżeli państwo chcieliby się podzielić opiniami na temat dzieł tutaj liryczno-muzycznych prezentowanych na antenie Trójki teraz, to można, polecam. Rocking in the Free World. Posłuchajmy, czy Smith & Myers poradzili sobie równie dobrze, co Neil Young. There's colors on the street, red, white and blue. People shuffling their feet, people sleeping in the shoes. There's a warning sign on the road ahead. A lot of people saying we'd be better off dead. Don't feel like Satan, but I am to them. So I try to forget it any way I can. Keep on rocking in the free world. keep on rocking in the free world. I see a woman in the night with a baby in her hand under an old street light near a garbage can. Now she's put her kid away, she's gone to get a hit. She hates her life and what she's done to it. There's one more kid that'll never go to school, never get to fall in love, never get to be cool. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. King in the Free World, Smith and Myers. Czy przystaje do oryginału Neila Younga? Zupełnie uspokojony utwór. Fortepian z tyłu słychać wiolonczele i tak w zasadzie to wszystko. I wokal. Pan Paweł właśnie mi w tej chwili przysłał maila. Fajnie zmontowany cover, szczególnie te klawisze prawie w tle, ale jednak blisko wokalisty. Jakbym nie znał oryginału, to ten cover mógłby nim być. Ja myślę, że niejednokrotnie zdarzało się na koncertach, że Neil Young również w znacznie uspokojonej wersji ten utwór wykonywał. Jak się dokopię do takich nagrań, obiecuję przynieść. Natomiast teraz udamy się do Włoch, gdzie mamy zespół Melodica Bros. Panowie, youtuberzy, robią covery w stylu przeciwstawnym do oryginału. Zatem jeżeli wzięli na warsztat kompletnie plastikowy utwór I'm Blue zespołu Eiffel 65 i przerobili go na swoją modłę, to wyszła, to nie jest chyba parodia, nie wiem, pastisz, mi to jakiś Monty Python raczej tutaj z tego wygląda. Zresztą posłuchajmy. With a